skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy prawie 4000 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 147 osób, informuje Ministerstwo Zdrowia. Ważne zmiany na granicy z Niemcami w związku z pandemią oznaczają ułatwienia w podróżowaniu dla Polaków. W serwisie też atrakcje drugiego dnia pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Opowie o nich nasza reporterka. Od wczoraj w Polsce stwierdzono 3852 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 147 osób. Wyzdrowiało 6400. Najwięcej nowych infekcji zanotowano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W szpitalach leży ponad 16 tysięcy chorych. To prawie 1000 mniej niż wczoraj. Dzięki respiratorom oddycha ponad 2100 osób. Do tej pory co najmniej jedną dawką szczepionki zaszczepiono ponad 10 milionów osób. Ponad 3 miliony 650 jest w pełni zaszczepionych. Od dziś Polska jest uznawana w Niemczech za obszar ryzyka pandemicznego, a nie jak do tej pory wysokiego ryzyka. Oznacza to ułatwienia w podróżowaniu. Najistotniejsze zmiany dotyczą testów na koronawirusa, a także wyjątków dla ozdrowieńców i osób w pełni zaszczepionych. Dotąd osoby przekraczające z Polski zachodnią granicę musiały przedstawić ujemny wynik testu, który był wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin. Zgodnie z nowymi ustaleniami ten obowiązek został zniesiony. Przez co najmniej 10 dni konieczna będzie jednak rejestracja wjazdu do Niemiec za pośrednictwem strony internetowej Einreiseanmeldung.de. Nie muszą jej dokonywać jedynie osoby przejeżdżające przez Polskę lub Niemcy tranzytem, zawodowi kierowcy oraz osoby, których pobyt w obszarze ryzyka trwał nie dłużej niż 24 godziny. Nadal aktualny po wjeździe do Niemiec pozostanie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny, przewidujący jednak możliwość skrócenia jej do 5 dni. Spod regulacji wyłączeni są pracownicy transgraniczni i osoby odwiedzające najbliższych krewnych. Oprócz aktualizacji listy krajów klasyfikowanych jako obszary ryzyka pandemicznego, weszło dziś także w życie rozporządzenie dotyczące wyjątków dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Te osoby będą zwolnione z kwarantanny po wjeździe do Niemiec. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Osób zaszczepionych i ozdrowieńców nie obowiązuje od dziś w Niemczech godzina policyjna ani zasada ograniczenia kontaktów społecznych. Rozpoczyna się drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie ze względu na pandemię odbywa się online. Tegoroczne hasło pikniku to klimat i my. Zabawy przyrodnicze i eksperymenty obserwuje Agnieszka Jasik, z którą teraz się łączymy. Agnieszko, powiedz, jakie atrakcje czekają dziś zarówno najmłodszych, jak i tych starszych uczestników? Drugi dzień pikniku będzie bardzo podobny do pierwszego. Wczoraj eksperci wyjaśniali na przykład, jak zrobić własną chmurę w domu czy naturalne kosmetyki. Dziś animatorzy rozpoczną wirtualną zabawę od propozycji dla najmłodszych, a potem pokażą trochę trudniejsze eksperymenty, mówi Katarzyna Nowicka, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik. Będziemy robić eksperymenty, będziemy zachęcać do samodzielnego majsterkowania także i będziemy pokazywać materiały z eksperymentami, także materiały merytoryczne, spotkania z ekspertami, będą także warsztaty, które się odbywają na żywo równolegle. A na koniec drugiego dnia pikniku zaplanowano specjalny pokaz naukowy. Rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik nie chciała zdradzić szczegółów, to ma być niespodzianka dotycząca klimatu. Każdy, kto ma ochotę ją obejrzeć, a także pozostałe eksperymenty, może śledzić transmisję na stronie piknik.naukowy.pl. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Ja dodam, że piknikowy weekend także w Trójce, za chwilę w leniwym przedpołudniu Anny Popek. Mowa będzie o strefie zdrowia. W Bieszczadach dobre warunki do uprawiania turystyki górskiej. Jest bezwietrznie i słonecznie, informuje Jakub Dąbrowski, ratownik grupy Bieszczadzkiej GOPR. Pogoda dopisuje. W Bieszczadach w tej chwili temperatura waha się w granicach 3 stopni. Jest bezwiecznie, wszędzie jest bardzo dobra widoczność. Miejscami na szlakach może być błoto, może być ślisko. W niektórych miejscach też jeszcze zalega śnieg. To też o tym należy pamiętać. Od wczoraj dla turystów dostępne jest pole namiotowe w Bereszkach. Bieszczadzki Park Narodowy prosi o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów epidemiologicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na południu pogodnie, na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz i wietrznie, ale ciepło na zachodzie do 24 stopni, w centrum 19, na Podlasiu i nad samym morzem 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych 4 dniach szalonych cen w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Popek. Leniwe przedpołudnie. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji pod tym właśnie tytułem. Jest tak pięknie na dworze, że myślę, że będą Państwo chcieli zaraz wyjść i cieszyć się tym długo niewidzianym słońcem, ale jeśli będziemy Wam mogli towarzyszyć w tych wszystkich aktywnościach na świeżym powietrzu, będzie nam bardzo, bardzo miło. A jeśli jesteście w domach i zechcecie z nami pozostać, to tym bardziej. O czym dzisiaj w audycji? Myślałam sobie ostatnio o tym, że kiedy myślimy o wielkich działaczach, o patriotach, o ojcach niepodległości, zazwyczaj nie myślimy o nich jako o ludziach, tylko o tym, co zrobili. A przecież oni też byli młodzi, też mieli swoje miłości, swoje szaleństwa, swoją burzliwą młodość właśnie. Więc troszkę o tym pomówimy, zwłaszcza, że ukazał się bardzo ciekawy słownik i o nim opowie nam pan profesor Jan Żaryn z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Dmowskiego i Paderewskiego. To tak na początek. Myślę, że odkryją Państwo zupełnie nieznane oblicze znanych Wam osób. W serwisie koleżanka już mówiła o tym, że zajrzymy na piknik naukowy i spotkamy się z Kasią Nowicką. Rzeczywiście tak będzie. Pomówimy o zdrowiu w kontekście właśnie nauki. Ale żeby nie było zbyt rzeczowo i zbyt naukowo, to opowiem Państwu także o baśniach i o snach na podstawie przeczytanej niedawno książki. No i myślę, że ta piękna pogoda skłania nas ku temu, by wychodzić z domów gdzieś na świeże powietrze, gdzie jest przestrzeń, woda, słońce, wiatr. Więc o żaglach porozmawiamy także z Pawłem Pochwałą. To dziennikarz, który sam uprawia żeglarstwo, ale także autor wielu filmów na ten temat i reportaży o tematyce żeglarskiej. Więc myślę, że wskaże nam, gdzie są najpiękniejsze miejsca, by spędzić czas na wodzie. A jaka bossa nowa będzie na dzisiaj? Chciałabym, aby Państwo posłuchali piosenki Bebel Gilberto. To jest córka João Gilberto. Ta bossa nowa nosi tytuł Cada Beijo, co można przetłumaczyć jako każdy pocałunek. W maju, miesiącu miłości, myślę, że tematyka w sam raz. Bedel Gilberto. Pięknie ten język portugalski brzmi, prawda? Muszą Państwo przyznać. A my się włączymy teraz z naszym gościem. Pan profesor Jan Żaryn jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Proszę Państwa, chciałabym, abyśmy teraz z moim gościem porozmawiali o tym, jacy byli nasi wielcy bohaterowie narodowi, ojcowie niepodległości w młodości. Gdzie się wykuwał ich charakter i jak zdobywali swoje takie pierwsze szlify i pierwsze doświadczenia. O Romanie Dmowskim chciałabym porozmawiać, bo wiem, że Instytut wydał teraz niezwykle ciekawy słownik. Tak, wydaliśmy 2 tomy słowników, słownik polskiego katolicyzmu społecznego i 2 polskiego obozu narodowego. No i tam oczywiście znajdą Państwo biografię osób niezwykłych, bo takie rzecz jasna budowały naszą tożsamość, którą żeśmy jako naród polski odziedziczyli. A wśród tychże postaci oczywiście nie mogło zabraknąć Romana Dmowskiego, który na ogół jest znany z tego okresu swojego największego sukcesu, którym także i nas Polaków obdarzył, to znaczy swoją obecnością na Kongresie Wersalskim, gdzie bronił zażarcie naszych nie tylko praw do niepodległości, ale także do tego, żeby terytorialnie Polska była państwem wielkim, suwerennym, gospodarczo samodzielnym. I takim niech pozostanie, ale równocześnie warto powiedzieć, że on należał do konkretnego pokolenia niepokornych, które wyrastało w atmosferze upadku powstania styczniowego i takiego minimalizmu potrzeb narodowych, jakie wprowadził trójlojalizm i równocześnie pozytywizm warszawski. I to pokolenie młodych bardzo szybko się zbuntowało wobec tejże atmosfery minimalizmu potrzeb i biografia Dmowskiego właśnie to nam pokazuje. On w wieku już 10 lat założył tajną strukturę samokształceniową, strażnica. Zresztą pod górkę mu szła ta edukacja, powtarzał klasy, był bardzo niepokornym uczniem, jak wieść gminna niesie. Ojciec w końcu wziął go na poważną rozmowę i stwierdził, że jednak ty musisz być wykształconym człowiekiem, bo twoje zdolności każą ci Polsce służyć, a nie zapominać o edukacji. No więc rzeczywiście później kariera jego naukowa bardzo szybko się posunęła do przodu. W wieku 20 paru lat zrobił doktorat z biologii, ale jak się okazało, nie ta droga naukowa była mu pisana, tylko właśnie to zaangażowanie polityczne w kontrze do tego zastanego, zmurszałego, trójlojalistycznego, ówczesnego świata trzech dzielnic. No i tu najbardziej taką fascynującą opowieścią jest oczywiście jego zorganizowanie przez niego manifestacji 3 maja 1891 roku w Warszawie. Pierwsza taka manifestacja, on wydrukował, wydał ulotki nawołujące młodych do tego, żeby się pojawili w ogrodzie botanicznym. Tam była ta pieczęć, kamień węgielny Świątyni Opatrzności Bożej, która jak wiadomo dopiero nam wyrosła w ostatnich latach, ale już wtedy odwoływano się do tego przyrzeczenia Stanisława Augusta Poniatowskiego. I w stulecie Konstytucji rzeczywiście ta manifestacja, pierwsza po upadku powstania styczniowego, miała miejsce w Warszawie. Oczywiście kozactwo rzuciło się na tą młodzież, rozpędziło te wielotysięczne tłumy. Sam Dmowski uniknął wówczas aresztowania, wyjechał do Szwajcarii. Tam zresztą miał swoje bardzo ważne rozmowy z pułkownikiem Zygmuntem Miłkowskim, powstańcem styczniowym. To był jego mistrz niewątpliwie, jeśli chodzi o rozumienie tej potrzeby niejako nie tylko odzyskania niepodległości, ale także stałego mobilizowania, takiego czynnego mobilizowania do posiadania tej potrzeby, bo ani pozytywizm warszawski, ani trójlojalizm tej potrzeby nie artykułował, budował raczej postawy przystosowawcze. Więc ten bunt spowodował też, że oczywiście zdecydował się na powrót ze Szwajcarii z powrotem do zaboru rosyjskiego, no i tam rzecz jasna już na granicy carska ochrona czekała na niego i nie jest to do końca znany epizod dla osób znających biografię Romana Dmowskiego, że on też w związku z tym w wieku tych 27 lat trafił do Cytadeli Warszawskiej i tam został na pół roku jej więźniem, a potem został skazany na przymusowy pobyt poza granicami Królestwa Polskiego. Znalazł się w Mitawie na północy. Tam zresztą nielegalnie przybywał do Wilna, no, z racji kobiety. No właśnie, właśnie, panie profesorze, to teraz chwilę o miłości pomówmy. Tak jest. Też nam się troszkę wiąże z patriotyzmem, prawda? Jak najbardziej, szczególnie, że osoby uwikłane w tę miłość wszystkie odegrały ważną i pozytywną rolę w naszych dziejach. No więc w kim kochał się Dmowski? No właśnie, piękna kobieta, Maria Juszkiewiczówna, która wydaje się, że także liczyła na Dmowskiego i jego odwzajemnienie uczuć. No ale miał konkurenta, prawda? Miał konkurenta w jej salonie, w jej sercu. Tak, ale zanim ten konkurent się pojawił, to go nie było. I Roman Dmowski, ponieważ był niezwykle elokwentnym człowiekiem i wybitnie inteligentnym, mającym dar przemawiania, skupiania na sobie uwagi, to w związku z tym w salonach wileńskich no, odgrywał rolę takiego takiej atrakcji towarzyskiej. No i oczywiście pani Maria też się w nim, wszystko wskazuje na to, że zakochała. On w niej także, ale miał jakąś wewnętrzną niemoc w sobie, ponieważ nie był w stanie jej tego wyartykułować. Naprawdę taki elokwentny człowiek i no nie mógł powiedzieć właśnie, kocham. Panią, pani Marii? A nie mógł powiedzieć kocham. No właśnie. I znalazł się młody człowiek, 3 lata młodszy od Romana Dmowskiego, który wrócił z łagrów ówczesnych, czyli z wygnania. No a mowa oczywiście o młodym Józefie Piłsudskim, który nie był tak elokwentny w salonie, nie wygłaszał tyrad, natomiast jak się spotkał z panią Marią tête-à-tête, to potrafił jednoznacznie wyrazić swoje uczucia. Powiedział, co trzeba, no i zakończyło się to małżeństwem, jak wiemy. Tak jest, i zakończyło się to małżeństwem. Także dwóch panów rzeczywiście w pewnym sensie można powiedzieć, że rywalizowało o względy Marii, tylko problem dla Marii polegał na tym, że Roman, który wydawało mu się, że będzie jej mężem, z taką odwagą mówiący i z taką odwagą przedstawiający wizję przyszłej Polski niepodległej, okazał się amantem marnym, to znaczy nie potrafił jakoś przedrzeć się przez te swoje widocznie istniejące wewnętrzne kompleksy. Za dużo właśnie. A Józef odwrotnie. Wręcz przeciwnie. Co na sercu, to od razu łubudu. Na języku. Bez konwenansu. No ale potem się okazało, tak. Potem się okazało. Konwenanse zabiły Romana. No właśnie. I potem już do końca życia nie związał się z żadną panią. Za to tak Piłsudski jest. Rozwiódł się z Marią i taka to była historia, proszę tak, państwa. No i bardzo, tak, bardzo przykro, zresztą, przykra bo historia, sama tak. Maria pozostała samotna, zgorzniała w Krakowie, tak, gdy on jeździł ale do swojej kochanki, no, a późniejszej drugiej tak, Aleksandry, o której osobno można sobie tak oczywiście dużo opowiedzieć. To już będzie osobna historia. Pani redaktor, droga, tylko jedno zdanie podsumowujące, że ta właśnie bujna młodość Romana, bardzo bym sobie życzył jako historyk, żeby została zapamiętana przez Polaków, ponieważ to jest pewien rys charakterystyczny dla tamtego pokolenia. Oczywiście Dmowski był wybitnym na tle pozostałych, także jego najbliższych współpracowników, ale oni mieli w sobie przede wszystkim tę właśnie potrzebę czynnego zaangażowania się na rzecz odzyskania niepodległości jako warunku sensu ich życia. Tak, i to było piękne, ewidentnie. To był też odpowiedź na potrzeby czasów. Bardzo tak dziękuję. Jest. Pan profesor Jan Żaryn był moim gościem, a teraz historia o nas. Posłuchajcie. złoty pył, pocztówkowy świat, wiatr we włosach ga. Jak daleko droga poprowadzi nas, to historia właśnie o nas, czasem trudna, czasem prosta, jak ta droga nieskończona. To historia o miłości, o nadziei, samotności, jak ta droga niezmierzona. To historia o miłości. Nad polami mgła, w mieście chłopak gra. W gitarowym futerale mieści świat, nieba złoty cień, dziewczyn głośny śmiech. W tłumie ludzi twoja dłoń prowadzi mnie. To historia właśnie o nas, czasem trudna, czasem prosta, jak ta droga. To był zespół The Cure, śpiewała Aga Brenzak, a tę kompozycję stworzył Maciej Łyszkiewicz. Taka to była historia o nas. No właśnie, zostajemy w sferze snów, marzeń, miłości i teraz trochę o baśniach i o snach porozmawiamy. Zazwyczaj czytanie bajek kończymy wtedy, gdy nasze dzieci podrastają. Potem, jeszcze gdy pojawiają się wnuki, mamy ten nieoceniony moment, gdy możemy ponownie zanurzyć się w cudowną krainę baśni i przekazać te wartościowe opowieści następnemu pokoleniu. W tak zwanym dorosłym życiu zazwyczaj uważamy te wszystkie czerwone kapturki, Jasie i Małgosie, śpiące królewny i pogromców smoków tylko za wytwory wyobraźni, których nigdy nie było i nie będzie. Nie lekceważyłabym jednak tego, co mogą dla nas zrobić bajkowe postaci i jak bardzo mogą ukształtować duszę dziecka. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć baśni o uwolnieniu kobiecości. Tak naprawdę o książce pod tym tytułem autorstwa Marie-Louise von Franz. Autorka to doktor filologii klasycznej. W 1934 roku, mając lat 19, zaczęła współpracę z Carlem Gustawem Jungiem i towarzyszyła mu aż do jego śmierci w 1961 roku. Prowadziła też praktykę psychoanalityczną. Książka jest wypełniona baśniami i ich analizą oraz opisem snów. Są tu też odniesienia do jej własnej praktyki. Autorka pisze, że Szwajcarzy na przykład śnią często o królowej angielskiej. Dlaczego taki dziwny sen? Otóż król i królowa to symbole nie tylko polityki i prawa, ale także narodowej jedności. Ludzie tęsknią za tym, by poddać się władzy czegoś większego niż tylko korzyści polityczne. Chcą czuć się częścią wspólnoty, a to symbolicznie uosabiał król bądź królowa. Tak więc, gdy naród królowej własnej nie ma, trzeba ją sobie pożyczyć z innego kraju, stąd te sny. Ale mówmy o kobiecości. Jedna z bajek przytoczonych przez autorkę mówi o pewnym królestwie, gdzie żył samotny król, wdowiec i trzech jego synów. Brakowało tam kobiety. Król był opuszczony i smutny, polecił więc swoim synom, aby wyruszyli w podróż i przynieśli najpiękniejsze lniane płótno. Kto przyniesie najdelikatniejsze, ten dostanie królestwo. Len jest od wieków włóknem symbolicznym. Widoczne jest to do dziś w wielu kulturach. Jak pisze von Franz, u Czechów na przykład nowonarodzone dziecko owija się w len i kładzie pod stołem, by było inteligentne. Podobnie w Brandenburgii dziecko owija się w czysty len, by nie uganiało się za płcią przeciwną. Wracajmy więc do baśni. Gdy synowie powrócili z wyprawy, król ojciec posłał ich teraz po narzeczone, więc len był tylko szlachetną nitką prowadzącą do odkrywania kobiecości. W każdej dobrej bajce pierwiastek kobiecy i męski muszą się równoważyć, podobnie zresztą jak w życiu. I jeszcze słowo o tytułowym uwolnieniu kobiecości. Jung uważał, że gdy kobieta pyta, co może zrobić, by uwolnić kobiecość, co powinna uczynić, pogłębia tylko swój problem. Kobieta uwięziona w męskim nastawieniu do świata chce być aktywna, chce walczyć, coś robić, ale w ten sposób właśnie oddala się od swojej kobiecości, od harmonii i prawdziwej siły. Jest wiele sytuacji, w których prawdziwy czyn, autentyczny czyn bohaterski, jak pisze autorka, polega na tym, by wytrzymać cierpienie i nie robić nic. Chesterton, brytyjski pisarz, autor słynnej Ortodoksji, uważał, że tym, co najbardziej ukształtowało jego postawę życiową, były bajki czytane mu w dzieciństwie przez piastunkę. Według niego bajki są całkiem rozsądne i nie można ich nazwać czystą fantazją. Kraina czarów to nic innego jak słoneczny kraj zdrowego rozsądku, gdzie to nie ziemia sądzi niebiosa, a raczej niebiosa sądzą ziemię. Chesterton pisał, że nie interesują go pojedyncze przepisy krainy elfów, ale duch panującego tam prawa. Doceniał pewien szczególny sposób patrzenia na życie, które zapoczątkowały w nim bajki, a które z pokorą potwierdziły fakty. Ufam bardziej bajkom starych babek niż prawdom starych panien, pisał. Wszyscy lubimy historie zdumiewające, ponieważ dotykają w nas prastarego instynktu zdumienia. To cytat z Ortodoksji właśnie. Ale aby zakończyć wątkiem kobiecym. Dla nas kobiet częstym powodem do niepokoju jest zdrada, odejście mężczyzny. Bardzo podoba mi się chestertonowskie podejście do tej kwestii. Otóż wytrwanie przy jednej kobiecie to niewielka cena za możliwość ujrzenia kobiety w ogóle. Drogie panie, jesteśmy cudowną, niezgłębioną dla mężczyzn tajemnicą. Niech to będzie jeden z filarów naszej kobiecości. No i co państwo na to? Co panie na to? Czy czujecie się kobiece i piękne? I czy potraficie przestać działać? Bo przyznam się, że to jest częsty mój problem, że muszę działać, żeby istnieć. A czasem po prostu wystarczy być. No to o miłości troszkę jeszcze pośpiewamy sobie teraz. Może Brian Ferry, Slave to Love. Bardzo mi się podoba ta piosenka. chciałam, żebyście posłuchali tej piosenki, bo jak mówiłam kiedyś, maj jest miesiącem miłości, więc ta miłość powinna przenikać nasze życie, ale jest drugi powód także. Teledysk ten, jeśli zajrzycie sobie do internetu, jest przepięknie zrealizowany z wysmakowaną modą, wyrafinowaną, fantastyczną, a o modzie właśnie chciałabym pomówić za tydzień, więc to będzie taki, taka forpoczta tematu, który pojawi się za tydzień na naszej antenie. Drodzy Państwo, teraz schodzimy na ziemię i z kwestii uczuć, snów i baśni przechodzimy do świata nauki. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pani Katarzyna Nowicka jest już z nami z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem na pikniku naukowym. Tak jest, dzisiaj bardzo zajęta pani jest, no bo dzień wypełniony obowiązkami. Jak frekwencja? No, frekwencji nie widzimy, ponieważ jesteśmy w internecie. Tak, ale tam się pewnie się zgłasza, pewnie wiele osób się zgłasza z pytaniami, prawda? Ale no niestety ja jestem przed kamerą, więc jakby nie wiem. Dobrze, tego. To już zostawmy, zostawmy te kwestie techniczne na boku i pomówmy o tym, co na pikniku, czego się można dowiedzieć na pikniku. No, piknik naukowy podzielony jest na trzy bloki. Właśnie pierwszy trwa, czyli jesteśmy od 11 do 12.30 online. Później zrobimy dwugodzinną przerwę i połączymy się od 14.30 do 16.00 i później jeszcze wieczorny blok dla starszych piknikowiczów od godziny 18.00 do 19.30. Każdy z tych bloków jest trochę inny. W każdym natomiast pokazujemy materiały, które są przygotowane przez naszych wystawców, przez naszych gości piknikowych. A także robimy eksperymenty tutaj na żywo właśnie w naszym studiu plenerowym przed Centrum Nauki Kopernik. Będziemy mieć również gości na żywo, będziemy mieć gościa w ostatnim wejściu i na koniec pikniku przygotowaliśmy pokaz naukowy związany oczywiście z tematem, czyli z klimatem. Myślę, że ten tegoroczny piknik jakoś dotyka kwestii zdrowia i naszej odporności. Czy poruszają Państwo również ten temat? Mamy kilka materiałów związanych ze zdrowiem, także mamy kilka instytucji zdrowym się zajmujących. No, te materiały są związane z klimatem, czyli pokazujemy dietę planetarną, na przykład mówimy co jeść, ale także badamy na przykład nasze stopy, bo dawno nie chodziły na tej kwarantannie, często raczej byliśmy w pozycji siedzącej, więc sprawdzamy w jaki sposób stawiamy nasze stopy, na przykład bardzo ciekawy materiał. A jak stawiamy nasze stopy? No, to proszę obejrzeć materiał, który będziemy pokazywać na końcu naszego dzisiejszego środkowego bloku, czyli gdzieś przed godziną 16, bo tam są różnego rodzaju badania, które pokazują, w jaki sposób właśnie stawiamy stopy i czy stawiamy je dobrze. I właściwie jak zbadać sobie to, czy nasze stopy dobrze trzymają się ziemi. A to jest bardzo ważne i bym powiedziała nawet filozoficzne pytanie, bo dobrze stać na ziemi to oczywiście wygoda w przemieszczaniu się, ale to także rozumienie świata, na którym żyjemy, prawda? I rozumienie tak. Go i potrzeb i tego, co my możemy zrobić, a czego robić nie powinniśmy, żeby ten świat jakoś służył nam dalej w dobrej formie. Dlatego dokładnie też ten tak, temat to klimatyczny. Temat piknikowy. No właśnie, to gdyby pani tak mogła powiedzieć naszym słuchaczom pokrótce, zanim zajrzą na piknik, jakie są wskazania naukowców do postępowania ludzkości ze światem? No przede wszystkim szacunek dla świata, dla tej natury, która nas otacza, tutaj jest podstawą. Oczywiście rzecz, o której wszyscy wiemy, ale myślę, że nigdy nie zaszkodzi ich powtarzać, czyli żeby nie zostawiać za dużego śladu węglowego, żeby dbać o bioróżnorodność, żeby oszczędzać wodę i energię, żeby korzystać z zielonych źródeł energii, no i także, żeby nie jeść mięsa za dużo. Pierwszy raport na temat klimatu został sporządzony w 1965 roku i przedstawiony prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Od tamtej pory, jak Państwo piszą na swoich stronach, opublikowano setki raportów i rzeczywiście tych publikacji jest bardzo wiele, ale naukowcy wciąż mają różne punkty widzenia na te sprawy i ścierają się tutaj pewne poglądy. Myślę jednak, że w pewnych kwestiach doszli już do jakiegoś porozumienia, do konsensusu, czyli to, o czym pani mówi, że... Tak, jest konsensus, więc tutaj nie ma co o czym już dyskutować, że tak powiem, w tej kwestii. Trzeba po prostu ratować to, co się da ratować. Myślę, że chyba taki powrót do pewnej harmonii, do takiej skali ludzkiej, niedużej, jeżeli chodzi o produkcję i o konsumpcję i o sposób spędzania czasu, że to chyba jest jakieś wyjście z sytuacji, prawda? No tak, to co my możemy robić, to możemy robić coś wokół siebie, prawda? W związku z tym, że jednak człowiek jest raczej aktywny i aktywny sprawia nam dużą też przyjemność, bo przecież te wszystkie ograniczenia, które na sobie nakładamy, one nie muszą być nieprzyjemne, one mogą być bardzo miłe. Tak jak na przykład sadzenie roślin w materiale, który będziemy dzisiaj prezentować, i pikowanie, tak jak poznawanie roślin, które są jadalne, a są chwastami przez nas, uznawane przez nas za chwasty, czy też opieka nad zapylaczami, które są bardzo ważne. Taka budowa domku dla zapylaczy jest bardzo przyjemną aktywnością dla całych rodzin, a przy okazji robimy coś dobrego dla natury. Tak, właśnie dzisiaj o tym rozmawiałam rano w programie telewizyjnym na temat tego, że bardzo wiele osób chciałoby ważne wydarzenia w swoim życiu upamiętnić poprzez sadzenie drzewa. I niektóre nadleśnictwa w Polsce taką właśnie formę umożliwiają, proponując taką usługę jak sadzenie własnego pamiątkowego drzewa związanego właśnie z ważną rocznicą czy z ważnym wydarzeniem. Nie dość, że mamy symbol, który rośnie, jest z nami przez lata, to także wzbogacamy planetę o dodatkową zieleń, która się na pewno przyda. To na koniec jeszcze proszę powiedzieć, do kiedy potrwa piknik i czego jeszcze się możemy spodziewać kolejnych dni? Zapraszam serdecznie nasze streamingi dzisiaj do końca dnia, to już mówiłam, są równocześnie jeszcze wydarzenia i spotkania, a do piątku od jutra będą dostępne wirtualne namioty na stronie Pikniku Naukowego. Katarzyna Nowicka, bardzo dziękuję. Proszę wracać do swoich zajęć, bo wiem, że pani zajęta, ale to tym bardziej nas cieszy, że znalazła pani czas dla nas. Dziękuję bardzo. Sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dogs on me and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call around, we talk about it all night long. We define our moral ground. But when I crawl into your arms, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your down. We make a little history, baby, every time you come around. Your face is fallen sad now, for you know the time is nigh. When I must remove your wings, and you must try to fly. Come sail your ships around me and burn your bridges down. To był Nick Cave, a teraz łączymy się z Pawłem Pochwałą, dlatego że powiało wiosną i zamarzyło się nam znowu to, by wyjechać gdzieś daleko, odetchnąć pełną piersią świeżym powietrzem, czyli żagle, woda, słońce i wiatr. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Aniu. Czy ty już byłeś na łódkach w tym sezonie? Słuchaj, jeszcze nie, ten moment jest jeszcze przede mną, dlatego że ja czekam jednak na trochę cieplejszy wiatr. Bo jednak w naszych szerokościach geograficznych wiatr jest bardzo zimny. Ja żegluję na łódkach sportowych. Tam tak naprawdę cały czas jest się w wodzie i w wietrze. I po prostu po 3-4 godzinach żeglowania ząb na ząb nie trafia. Ale ten moment, kiedy zejdę na wodę, jest już bardzo bliski. Paweł jest autorem wielu reportaży i filmów opowiadających o żeglarzach, o żegludze, o tym, jak zacząć żeglowanie i jaką przyjemność nam ono może dać. Więc proszę, żebyś teraz nam podpowiedział, w jaki sposób rozpocząć żeglowanie, swoją przygodę z żeglarstwem. Jeżeli, Aniu, pozwolisz, to chciałbym zacytować słowa takiej słynnej angielskiej żeglarki Dicka Farry. To absolutna królowa oceanów. Ona już pięciokrotnie pod żaglami opłynęła kulę ziemską. I Dicka Farry zawsze powtarza, że tak naprawdę trzeba skorzystać na początku z okazji zaproszenia przyjaciół żeglarzy. Bo przecież mamy wśród naszych znajomych, bliższych czy dalszych, takich, którzy żeglarstwem się zajmują, którzy lubią żeglować i prędzej czy później oni nas zaproszą. Albo na jeden dzień pod żagle, albo na jakiś wypad weekendowy, czy wreszcie zaproponują nam urlop pod żaglami. I wtedy najważniejsza rzecz, nie zastanawiać się, tylko powiedzieć, tak, płynę. O. I wtedy ten świat, ten wspaniały świat żeglarstwa, który zawsze zmienia ludzi na lepsze, przed nami stanie otworem. To jest świetny pomysł, wiesz, bo uczymy się również przez obcowanie, przez podpatrywanie innych i wchodzimy w cały ten świat żeglarski, bo to nie tylko przemieszczanie się po wodzie, ale pewna kultura, sposób spędzania czasu, tematy rozmów, porty, które się odwiedza po drodze, sposób poznawania się. Zwróć uwagę, Aniu, że na przykład jak się patrzy na porty świata, ale w Polsce też tak jest, to one są zawsze w najpiękniejszych zakątkach na ziemi. To nie jest przypadek. To prawda. A gdybyś miał polecić miejsca do żeglugi w Polsce na razie, to co byś wskazał? Ja oczywiście zawsze mówię, że warto żeglować na każdym akwenie. Na przykład na południu Polski jest Turawa, prawda? I tam można żeglować. Tutaj w centralnej Polsce oczywiście Zalew Zegrzyński, czy piękne pojezierze gostynińskie, jezioro Kierskie pod Poznaniem. Ja zbliżam się oczywiście na Mazury. No Mazury są, wiadomo, naszym takim śródlądowym, bardzo pięknym rejonem do żeglowania, ale absolutnie polecam Państwu nasz, moim zdaniem, eksportowy region do żeglowania, mianowicie zachodniopomorski szlak żeglarski, czyli Szczecin, Trzebież, Świnoujście, Kamień Pomorski, Dziwnów, Kołobrzeg, Darłowo. Tam jest kawał wody, kawał wiatru i kawał żeglarstwa. A powiedz trochę o miejscach, które można odwiedzić właśnie żeglując, bo pewnie jako żeglarze dopływacie do portów, nocujecie tam i zwiedzacie coś po drodze, więc czy są jakieś ciekawe zabytki albo inne interesujące miejsca? Jasna sprawa, oczywiście, że tak. W zasadzie każda, w każdej marinie, teraz te mariny w Polsce, na przykład te na zachodniopomorskim szlaku, ale nie tylko tam. One są rewitalizowane, one są odrestaurowane, one często są przecież budowane od nowa. To są bardzo piękne, nowoczesne miejsca i tam zawsze znajdziemy jakąś informację turystyczną, prawda, na temat tego, co warto w najbliższej okolicy zobaczyć. Ale wierz mi, jak idziemy pod żaglami, na przykład ze Szczecina, najpierw płyniemy kanałami, wchodzimy na Zalew Szczeciński i przechodzimy do Świnoujścia i taki kawałek do przejścia zajmuje nam cały dzień, to nikt nie ma siły wieczorem. Po prostu siedzimy i wypoczywamy, bo następnego dnia też jest dzień żeglarski. Robiąc reportaże, opowieści o żeglarzach, o wielkich bądź mniej znanych ludziach, pewnie znalazłeś jakąś cechę wspólną, która ich wszystkich łączy. Co to jest? Wiesz, co to jest? To jest zachwyt. To jest zachwyt nad światem. To ich napędzało. To na przykład napędzało legendarnego Leonida Teligę, który popłynął dookoła świata. Mimo, że był bardzo ciężko chory na raka i wiedział, że tak naprawdę ma kilka miesięcy życia przed sobą. Ale jak zawsze mówił, tu nie chodziło o żeglowanie. Tu chodziło o to, że ja chciałem zobaczyć świat. I tak naprawdę, kiedy się śledzi losy wielkich polskich żeglarzy, kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, właśnie te ligi, kapitana Henryka Jaskuły, Kuby Jaworskiego, to oni byli oczywiście żeglarzami z krwi i kości. Doskonale znali się na tym, ale tak naprawdę traktowali żeglarstwo jak okno na wielki, szeroki świat. No to, i właśnie to ich ciekawiło, to ich napędzało. To wyjrzyjmy teraz przez to okno i kiedy otwiera się na północ, na wybrzeżu polskim, to widzimy Szwecję, więc teraz tam muzycznie na chwilę zaglądamy. A bardzo fajnie jest stamtąd do Szwecji, do Ystad dopłynąć ze Świnoujścia. A najlepiej słuchając bossa nowy. Ale nie rozłączaj się jeszcze z nami. Wracamy do rozmowy za chwilkę. Med alla de som jag har om dig. Det är inte mycket, jag behöver förstå i botten på glaset. Dit inga stormar kan nå. Kanske kan vi finna den skatt som varit gömd. Ett litet ord, en mening som någon av oss glömt. I botten på glaset, du vet hur jag är. Szwedzka bossa nowa, bo Kasper Orkester. No, nie słychać tam chłodnych wichrów północy, raczej słońce południa w tej piosence. Paweł Pochwała, jeszcze dwie minuty na koniec. Proszę powiedz, jak powinien wyglądać żeglarski niezbędnik turystyczny dla takiego pierwszaka, który po raz pierwszy wyrusza na wodę? No, w naszych szerokościach geograficznych cały czas trzeba mieć w głowie to, że może być zimno. czyli że trzeba jednak, nawet jak to jest, nie wiem, czerwiec, lipiec i wydaje się, że 30-stopniowe upały spowodują, że będzie ciepło, prędzej czy później na wodzie może być zimno. To jest pierwsza sprawa, bardzo ważna. Druga, trzeba zawsze pamiętać o tym, że prędzej czy później żeglarz zgłodnieje. Wiadomo. A żeglarz głodny nie żegluje, tak jest, więc zawsze warto o tym pamiętać. Trzeba zawsze pamiętać o płynach. No i oczywiście kwestie bezpieczeństwa są bardzo istotne, ale czyli mówię, oczywiście żeglujemy w kapokach, zawsze żeglujemy w kapokach i odpowiednie przygotowanie, ale to już rozumiem, że instruktorzy albo ci nasi doświadczeni przyjaciele, którzy zaproszą nas na żagle, o to zadbają. Tak, w takim razie wyposażeni w wiedzę, w tęsknotę i ciekawość świata przede wszystkim. Tak jest. W ten zachwyt, o którym tak ładnie mówiłeś. Wyruszmy w tym roku na jeziora, na rzeki, na morze być może. Właśnie na rzeki. Wiem, że nie ma czasu, ale proszę jeszcze Państwa, ja gorąco polecam, nie żeglarstwo to jest, bo to jest żegluga, ale polecam Państwu, jeżeli będziecie mieli okazję, spróbować pożeglugować polskimi rzekami. Proszę Państwa, świat od strony wody właśnie z polskich rzek wygląda zupełnie inaczej. Ja kilka lat temu wyszedłem z Gliwic, dopłynąłem aż do Bydgoszczy. O, Odra, Warta, Noteć. Po prostu przygoda życia. To jest fantastyczna przygoda i świetny sposób na urlop. Świetny pomysł. Bardzo dziękujemy za taką podpowiedź, bo przygodę życia można przeżyć parę kilometrów od domu właśnie, wynajdując jakąś rzekę i udając się w podróż. Ja niedawno pływałam, tydzień temu, w niedzielę, pływałam po Wiśle, żeglugowałam właśnie w okolicach Czerwińska. Tam Wisła jest bardzo szeroka, rozłożysta, piękna. I świat wygląda inaczej, prawda? Fantastycznie. No i jeszcze ten klasztor na wzgórzu w Czerwińsku, na Wysokiej Skarpie, unoszący się więc widoki bajeczne. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich wodniaków. Sezon się rozpoczyna, więc będziecie teraz mieli co robić w piękne weekendy. Bardzo dziękuję Pawłowi, pochwalę za to, że był dzisiaj z nami. I stopy wody pod kilem. Tak jest. Dziękujemy serdecznie. Państwu życzę pięknej niedzieli. Wykorzystajmy oczywiście to słońce, jak tylko ładnie możecie i potraficie. Za tydzień porozmawiamy troszkę o modzie po-covidowej, bo wydaje mi się, że już najwyższy czas wyjść z tych dresów, bluz i t-shirtów i zacząć nosić się modnie, więc o tym. A dzisiaj już bardzo dziękuję Eli Malinowskiej za to, że realizowała program i Wojtkowi Doroszowi za to, że był wydawcą. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. To może być uderzenie na potem, na twojej wyspie zabraknie chmur. Uderzy cię brak zapachu i oczu, więc w gości płyń i nie pleć bzdur. To może być uderzenie na potem, na twojej wyspie zabraknie chmur. Uderzy cię brak zapachu i oczu, więc w gości płyń i nie pleć bzdur. Zostań i bądź, przecież to całkiem miły los. Wykieruj dobrze zdech. Zostań i bądź, przecież to całkiem miły los. Dam ci swój brzeg, tylko wykieruj dobrze